11. Prachová bouře. V Davidově hlavě se ozval hlubší, pomalejší hlas. Pravil slavnostně, vítám tě, bytosti. Je to dobré jméno, které ti právě vymyslela. Uvolním ti místo, řekl ženský hlas. David podle ztráty jemného dotyku ve vědomí okamžitě poznal, že ženský hlas s ním přerušil kontakt. Obezřetně se otočil, znovu podlehl nutkání zjistit směr, odkud hlasy zaznívají, stejně tak se přistihl, jak se z neskušenosti znovu pokouší interpretovat starým, neadekvátním způsobem něco, s čím se až doposud nesetkal. Přece nemohl slyšet hlasy, když byly jen v jeho vědomí. Bytost s hlubokým hlasem přesně vyjádřila jeho zmatek. Jsi rozrušený, protože tvůj smyslový aparát mě nedokáže vidět. Nechci tě vyvádět z míry. Mohl bych na sebe přijmout zevnějšek tvého typu, bude to ale jen nedokonalá napodobenina. Spokojíš se s ní? David se díval, jak se před ním objevuje záře. Měla modrozelenou barvu, byla vysoká asi 2 metry a široká 30 cm. Pronesl klidným hlasem, takhle mi to naprosto vyhovuje. Hluboký hlas prohlásil, dobrá. A nyní mi dovol, abych ti vysvětlil, kdo jsem. Jsem správce. Byla mi předána zpráva o chycení živého představitele nové formy života z povrchu. Vstoupím teď do tvého vědomí. David slyšel funkci nově příchozího jen jako změť zvuků, neušlo mu ale, s jakou důstojností a vážností to bylo proneseno. Nicméně řekl rozhodně, dal bych přednost tomu, abyste zůstal mimo mé vědomí. Tvá rezervovanost, pravil hluboký hlas, je zcela pochopitelná a chválihodná. Měl jsem hned na začátku zdůraznit, že má inspekce se výhradně a to velmi opatrně dotkne vnějších periferií. Tvá integrita nebude ani v nejmenším narušena. David zcela zbytečně napjal svaly. Dlouhé minuty se nic nedělo. Necítil dokonce ani lehounký dotyk, s jakým jeho vědomí prozkoumávala držitelka ženského hlasu. Tenhle inspektor byl mnohem zkušenější. A přesto si uvědomoval, i když nechápal, jak je to možné, jak někdo jemně otevírá pomyslné dveře do jednotlivých místností v jeho vědomí a pak je znovu zavírá, aniž mu tím způsoboval bolest nebo ho rušil. Děkuji, řekl hluboký hlas. V krátké době tě dopravíme zpátky na povrch. Co jste objevil v mém vědomí? Zeptal se ho David vyzývavě. Stačí to na to, abych litoval tvou rasu. My s vnitřním životem jsme kdysi byli jako vy, takže je nám to do jisté míry srozumitelné. Dostali jste se do nerovnováhy s vesmírem. Tvá zvídavá mysl se snaží pochopit věci, zahalené došera, aniž by ti byla známa jejich skutečná, hlubší podstata, která by ti pomohla odhalit realitu. Ve svém marném pátrání po stínech, které tě obklopují, se dostaneš až na samotný kraj galaxie. Jak jsem řekl, ti dala výstižné jméno. Patříš mezi skutečné hvězdné tuláky. A přitom, jaký má smysl toulat se? Skutečné vítězství se ukrývá uvnitř. Materiální vesmír nikdy nepochopíš, pokud se od něho nejdříve neodpoutáš, jako jsme to udělali my. Obrátili jsme se od hvězd do sebe samých. Ustoupili jsme do jeskyní našeho světa a opustili svá těla. Neznáme smrt, kromě případů, kdy mysl zatouží po odpočinku, stejně tak neznáme zrození, kromě případů, kdy je třeba nahradit zmizelou mysl. Ještě si nevystačíte úplně sami, opáčil David. Ještě jste nezapomněli, co je to zvědavost. Bytost, která se mnou předtím hovořila, se zajímala o Zemi, se narodila teprve nedávno. Od jejího narození se planeta neotočila ani 100krát. Její kontrola myšlenkových pochodů je zatím nedokonalá. Jakmile dozraje, bude umět jako my stvořit nejrůznější vzory, do nichž lze vplést historii Země. Jen málo z nich by bylo srozumitelných pro tebe, avšak naše úvahy o vašem vlastním světě mohou být nekonečné a každá myšlenka je stejně fascinující a stimulující jako ta, která náhodou odráží realitu. To časem pochopí. Proč se tedy namáháte a zkoumáte mé vědomí? Chtěl jsem si potvrdit, že jsem se nemýlil ve svém předpokladu. Že vaše rasa má schopnost rozvoje. Pokud se nestane nic mimořádného, za milion oběhů naší planety, což je v životě galaxie pouhý okamžik, byste mohli dospět k vnitřnímu životu. To by bylo dobré. Má rasa by už nikdy nebyla sama a naše spojení by nám přineslo vzájemný užitek. Mluvíte ale o určitých podmínkách, poznamenal David opatrně. Vaše rasa projevuje jisté tendence, které se u nás nikdy nevyskytly. Podle tvého vědomí je zřejmé, že někteří lidé se protiví všeobecnému blahu. Jistě tím míníte zločinnost a války, na druhé straně jste si ale musel v mém vědomí přečíst, že většina z nás bojuje s protispolečenskými tendencemi, a i když dosahujeme úspěchů jen velmi pomalu, pohyb tím směrem je nesporný. Nic z toho mi neušlo. Pochopil jsem i mnohem víc. Ty sám si horlivý zastánce ostatních. Máš pevnou a zdravou mysl, u níž bych docela rád viděl, kdyby se proměnila v naši formu. Rád bych ti pomáhal v tvém úsilí. Jak? Zajímal se David. Tvé vědomí je znovu plné nedůvěry. Zbav se jí. Nikdy nezasáhnu přímo do činnosti vás lidí, to mi můžeš věřit. Podobný zásah by byl nepochopitelný pro vás a nedůstojný pro mne. Místo toho mi dovol, abych se zmínil o tvých dvou nejzranitelnějších místech. Tím, že jsi složený z nestálých látek, jako bytost nemáš dlouhé trvání. Za několik oběhů planety se rozložíš a rozpustíš. To ale není všechno, pokud jsi vystavený jednomu z tisíce možných stresů, zemřeš dříve, než nastane první varianta. Za druhé, myslíš si, že je nejlepší, když pracuješ v tajnosti, jenže nedávno jiná bytost odhalila tvou skutečnou identitu, i když si předstíral, že jsi někdo jiný. Mám pravdu. Ano. Jenže jak to chcete změnit? Hluboký hlas odpověděl, už se stalo, máš to v ruce. David ucítil měkký dotyk na dlani. Než si uvědomil, že něco drží, málem to upustil. Svíral lehounký proužek nějaké látky. Vlastně jaké? Hluboký hlas nevzrušeně odpověděl na jeho nevyslovenou otázku, není to gáza ani skelné vlákno, není to ani umělá hmota nebo kov. Je to látka, jejíž složení se rozchází s tím, jak tvoje vědomí chápe hmotu. Je to. Polož si ji na oči. David ho poslechl a látka jako kdyby najednou ožila, začala se natahovat, jemně kopírovala každý záhyb na jeho čele, očích a nosu, přitom mu nijak nepřekážela, mohl volně dýchat i mrkat očima. Co se to se mnou děje? Ani nedokončil otázku, když se před ním objevilo zrcadlo, materializovalo se tak tiše a rychle jako myšlenka sama. Viděl v něm svůj obraz, i když jen rozmazaně. Od vysokých bod do pasu až po široké klopy kombinézy jeho tělo zahaloval mlhavý opar, neustále se proměňoval, jako kdyby to byl slabý kouř, který se vznášel vzduchem, ale nikdy nezmizel. Část od horního rtu až po temeno hlavy se naopak ztrácela v oslnivě zářivém světle. David se na sebe upřeně díval, zrcadlo po chvíli znovu zmizelo, proměnilo se opět v čistou energii, z níž se předtím s takovou rychlostí vynořilo. David se úžasle zeptal, takhle mě uvidí i ostatní. Ano, pokud disponují stejným senzorickým vybavením jako ty. Já vidím naprosto skvěle. To znamená, že světelné paprsky musí procházet skrz. Jak je ale možné, že se znovu neodrazí? Jak je možné, že mi není vidět obličej? Paprsky se odrážejí, jenže pod změněným úhlem, v důsledku toho se tvá tvář promění tak, jak si to viděl v zrcadle. Abych ti to řádně vysvětlil, musel bych užít pojmy, které tvé vědomí neumí zpracovat. A pokud jde o tělo. Davidovy ruce se pomalu pohybovaly nad kouřem, který ho obklopoval. Nic přitom necítil. Hluboký hlas znovu zareagoval na jeho nevyřčenou otázku. Nic necítíš. To, co považuješ za kouř, je ve skutečnosti bariéra rezistentní vůči krátkovlnnému záření. Tento štít nepropustí materiální předměty o rozměrech větších než molekula. Dá se tedy říct, že je to osobní silový štít. Velmi zjednodušeně. David nevěřícně zvolal, to je přece nemožné. Bylo přece s naprostou jistotou dokázáno, že žádný přenosný přístroj neumí vytvořit dostatečně silné pole, které by člověka ochránilo před zářením a setrvačností hmoty. To platí pouze s odvoláním na úroveň vědeckého poznání, ke kterému jste zatím dospěli. Tento štít, který tě chrání, není ale založený na silovém zdroji. Funguje na principu přístroje, který uchovává energii a k jejíž kumulaci je dostatečná chvilková expozice sluncem, jako je to naše. Daná energie je pak uvolňována pomocí duševního příkazu. Protože tvé vědomí nedisponuje podobnou schopností, nastavili jsme mechanismus podle charakteristik tvého vědomí tak, aby energie mohla být uvolňována automaticky. Nyní si masku sejmi. David zdvihl ruku k očím a ta se pod vlivem jeho vůle znovu proměnila v kousek gázy, který svíral v dlani. Hluboký hlas promluvil naposledy, nastal čas, abys nás opustil, tuláku po hvězdách. David Star ztratil vědomí jako mávnutím pírka. Se stejnou lehkostí ho pak znovu nabil. Nepociťoval ani sebemenší mezeru ve vědomí. Ani na okamžik nezaváhal, kde je, nenapadlo ho klást si žádnou podobnou otázku. S naprostou jistotou věděl, že znovu stojí na povrchu Marsu, že má nasazenou kyslíkovou masku, že je otočený zády k místu, kde upevnil svůj žebřík a odkud začal sestup dolů, že vlevo od něho je mezi skalami ukrytý skútr, který mu tady nechal Čára. Dokonce věděl přesně, jakým způsobem se ocitl zpátky na povrchu planety. Nemělo to nic společného s pamětí, tuhle informaci mu Marťané záměrně vložili do vědomí, pravděpodobně si neodpustili možnost, jak v něm ještě jednou vzbudit ohromení nad vlastní schopností proměny hmoty a energie. Dopravili ho na povrch tunelem. Přes působení gravitace se v něm pohyboval téměř raketovou rychlostí. Skálu před ním proměňovali v energii a jakmile překonal dané místo, opět je proměnili v hmotu. Tak to pokračovalo, dokud znovu nestál na povrchu. V paměti mu zůstala slova, která na vlastní uši nikdy neslyšel. Byla vyslovená jeho ženskou společnicí z jeskyně a zněla velmi prostě: nemáš se čeho bát, tuláku po hvězdách. Vykročil dopředu. Velmi brzy si uvědomil, že už ho neobklopuje pozemské teplo, jaké pro něho vytvořili v jeskyni. Díky tomuto kontrastu cítil chlad mnohem intenzivněji, stejně tak vítr foukal s prudkostí, jakou na Marsu ještě nezažil. Slunce na východě stálo nízko nad obzorem, ve stejném místě, jako když začal sestupovat do trhliny. Neznal způsob, jak zjistit přesně, kolik času mezi tím uběhlo, byl si ale jistý, že tohle mohl být maximálně třetí úsvit. Obloha nevypadala jako obvykle. Zdála se modřejší a slunce naopak červenější. David se zamračil, na chvíli se zamyslel, pak ale pokrčil rameny. Začal si zvykat na místní krajinu, tím to bylo. Připadala mu najednou mnohem známější a ze zvyku ji začal hodnotit pozemskými měřítky. Místo toho udělá lépe, když nebude ztrácet čas a vrátí se hned na farmu. Skútr se terénnímu vozu nemohl rovnat rychlostí, ani pohodlností. Čím méně času na něm stráví, tím lépe. Zvolil si mezi skalními útvary cíl a najednou si připadal jako starý ostřílený mazák. Byl to jediný způsob, jak se orientovat v poušti, kudy nevedly žádné cesty. Tak jste si například vybrali skálu, co vypadala jako vodní meloun na klobouku a postupovali jejím směrem, dokud jste se nedostali na úroveň jiné, která připomínala kosmickou loď se dvěma tryskovými motory, pak pokračovali mezi ní a další, která se podobala krabici, z níž vyčuhoval komín. Byla to neumělá metoda, za to jste k ní nepotřebovali žádné jiné pomůcky než dobrou paměť a představivost, a ty farmářským dělníkům rozhodně nechyběly. David se držel trasy, kterou mu Čára poradil jako nejrychlejší, zároveň mu tolik nehrozilo, že by se na ní ztratil, což by se mohlo stát, kdyby si vybral méně nápadné skalní útvary. Skútr se kodrcal po cestě, na každé vyvýšenině divoce nadskočil a při zabočení se za ním zdvihl oblak prachu. David seděl na skútru, paty měl pevně zapřené v otvorech, které sloužily k tomu účelu, a oběma rukama svíral kovová řídítka. Nebál se jet na plný plyn. I kdyby se skútr náhodou převrátil, nic se mu díky nízké gravitaci nemohlo stát. Zastavit ho přinutilo něco docela jiného, v ústech měl podivnou pachuť, na bradě a směrem dolů ke klíčním kostem cítil podivné bodání. Mezi zuby mu skřípal písek. David se rozmrzele ohlédl dozadu, uviděl prašný vír, který se točil jako zdivočelá střela. Zdálo se mu divné, že se k němu přibližuje a obklopuje ho ze všech stran. Galaxie skákavá. Poznání, k němuž došel v tom okamžiku, mu ledovou, dusivou rukou sevřelo srdce a dech. David zpomalil a zamířil ke skalnímu převisu, kde nebyl žádný prach, který by se mohl zvířit. Zastavil a čekal, až se vzduch pročistí. Nic takového se ale nedělo. Jazykem si přejel po vnitřní straně úst, měl je čím dál drsnější jemným pískem. Když se znovu podíval na načervenalé slunce a modrou oblohu, bylo mu už jasné, co se děje. Díky prachu ve vzduchu se světlo mohlo víc rozptýlit, slunce ztratilo svůj namodralý odstín a ten se naopak přesunul na oblohu. David měl čím dál tím vysušenější rty, svědivým pocitem se ohlašovala i další místa na těle. Věděl s naprostou jistotou, co se děje. S divokým odhodláním se naklonil nad řídítka a řítil se vpřed, nevšímal si skal, štěrku nebo prachu. Prach, prach. Dokonce i pozemšťané dobře věděli, co to je prachová bouře, která jen názvem připomínala pozemské písečné bouře. V celé sluneční soustavě se jí žádná bouře nevyrovnala svou smrtící silou. V historii Marsu se ještě nikomu nepodařilo ji přežít, pokud ho jako teď Davida zastihla nechráněného venku, bez terénního auta a na míle vzdáleného od nejbližší farmy. Stávalo se, že se muži svíjeli v smrtelné agonii pouhých 15 metrů od základny, neschopní překonat i tuhle vzdálenost, zatímco jejich druhové ukrytí uvnitř se neodvážili nebo jim nemohli přijít na pomoc, pokud jim chyběl speciálně upravený terénní vůz. David Starr věděl, že od této bolestivé smrti ho dělí už jen minuty. Prach mu nemilosrdně pronikal pod masku. Oči mu začaly slzet.